أمي يا نبع اللي حنرك، أمي يا نبع اللي حنرك، منها تتوضى لجنرك. فاطمة يا فاطمة، فاطمة يا فاطمة، مادر اي خورشید هستی بخش دنیای مرون، بعد تو پج مرد و تاریک رویای مرون. زینب و عشق یتیمی، زینب و عشق یتیمی، مانده در هم این خانه و در غمت حق حق کنون، مینال تو بای مرون. آه از این درد و فقاوان، امی یا نبع الحنان، امی یا نبع الحنان. فاطمه یا فاطمه، باه فاطمه یا فاطمه یا فاطمه، امی سلطانت وجود بحل وجود اليوحي، امي خبزتها رقيف الجنة لذ من روحي. والله ريحة شيلة امي جند وائج روحي، من غروب البسمل بخدها بدك النوحي، ودمعها حزن برن. يا نبع الحنان فاطمة يا فاطمة، فاطمة يا همه همه فاطمه يا فاطمه، همه يا وزوني يا زمات بودي ما دار، چه زیبا نغمه ی خدا سرودی ما دارد. پرستوی مهاجر مادر مظلوم آوان، بالو پر بشکست بالو پر گشودی ما دارد. شده این بی آشیان، شده این بی آشیان، امی یا نبع الحنان فاطمه یا فاطمه، همه فاطمه یا فاطمه یا فاطمه، فاطمه یا فاطمه. یما یدو الحس بالحیطان نبرت صوتی، و چان الاسو دم بالقلب بسقوتي، والله بيت الله انهدم يوم رفعت ابوتي. يا الله المستعان، امي يا نبعة حنان فاطمة يا فاطمة، فاطمة يا فاطمة، فاطمة يا فاطمة.